Trece vremea, trece, bătrâneșe, după cinereță, dar-mi pare rău. Trece vremea, trece, bătrâneșe, după cinereță, dar-mi pare rău. N-am ce face, anii se grăbesc, să duc anii, dar nu bătrânesc. N-am ce face, anii se grăbesc, să duc anii, eu nu bătrânesc. Special de la bunicul Ignea pentru toți invitații trească. Aș da toată averea dacă aș putea să-ntorc mai odată cinereța mea. Aș da toată averea dacă aș putea să-ntorc mai odată cinereța mea. N-am ce face, anii se grăbesc, să duc anii și îmbătrânesc. Anii se grăbesc, să duc anii și îmbătrânesc. Viață, viață, unde oare ce grăbești? Ei anii cinere și mă-nbătrânești. Viață, viață, unde oare ce grăbești? Ei anii cinere și mă-nbătrânești. Un an stordus ală, tu vine trece vremea păstă mine. Stordus primăveri, parcă orfosa e. Un an stordus ală, tu vine trece vremea păstă mine. Stordus primăveri, parcă orfosa e. Special de la bunicul Ignea pentru toți invitați trească. Pentru cel mai fericit bunic, trească la mulți ani. Am iubit viața și mi-am trăit cinereața, dar copiii cresc și eu bătrânesc. Am iubit viața și mi-am trăit cinereața, dar copiii cresc și eu bătrânesc. Un an s-o dus altul, vine trece vremea păstă mine. S-o dus primăveri, pare corpusca e. Un an s-o dus altul, vine trece vremea păstă mine. S-o dus primăveri, pare corpusca e. Fire albe păr, acum spun că-mi păresc, dar anii în loc n-am cum să-i opresc. Fire albe păr, acum spun că-mi păresc, dar anii în loc n-am cum să-i opresc. Un an s-o dus altul, vine trece vremea păstă mine. S-o dus primăver, parcă orfosa e. Un an s-o dus altul, vine trece vremea păstă mine. S-o dus primăver, parcă orfosa e. Special de la bunicul Ignea pentru toți invitații lui trească la mulți ani. Pentru cel mai tare bunic să știe. o viață tare amărâtă. Și-o mândruță care nu mă ascultă, așa astăzi, așa mâine, așa poate și voi mâine. Așa poate și voi mâine. Dar n-am niciun de pe nimenea decât un prieten la masa mea. Cu el îmi beau paharul și mi-a lin amarul. Dar n-am niciun de pe nimenea, doar pe bunicul uită-l golea. Cu el îmi beau paharul și mi-a lin amarul. Special din partea celui mai fericit bunic pentru toți invitații. Viața e amară, grea și blestemată, dragostea curată n-o uiți niciodată. Așa poate și voi mâine. Așa astăzi, așa mâine. Așa poate și voi mâine. Dar n-am niciun de pe nimenea, doar pe bunicul uită-l golea. Cu el îmi beau pahar.